أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الرشید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون صدق اللہ العلی العظیم. اہل بیت اور تحفظ دین کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا نواں مرحلہ ہے. جو باتیں میں نے اب تک آپ کی خدمت میں عرض کیں اس کا مغز اور ماحصل یہی ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد اگر اہل بیت علیہم السلام نسلاً بعد نسلاً اس دین کی حفاظت نہ کرتے تو دین مٹ گیا ہوتا. جو خطرات دین کو پیش نظر تھے ان کے متعلق میں نے کل آپ کی خدمت میں خلاصتاً کئی باتیں عرض کیں، اور ساتویں امام کی حیات طیبہ پر گفتگو کرتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی کہ امام اپنے چاہنے والوں کو اس پرفتن دور میں اپنے دین کو محفوظ کرنے کی اور اپنے جان کو بچانے کی جو تدبیریں بتا رہے تھے، ان میں اہم ترین بات یہ تھی کہ تم اپنے آپ کو صاحبان علم بنا لو، باکمال بنا لو، تاکہ تم حکومت کی ضرورت بن جاؤ، اور جو تم کو قتل کر رہے ہیں، مٹا رہے ہیں، وہی تمہاری حفاظت کرنے پر مجبور ہو جائیں. اور دوسری چیز کہ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دھوکہ، یہ فریب، اس میں ہرگز مبتلا نہ ہونا، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا. اس لیے کہ جو ہر دن اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے فلیس منا، تو پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو آزمائشوں سے گھبراتا نہیں، امتحانوں سے پریشان نہیں ہوتا. یہ سختیوں بھرا دور ہے. تو امام نے فرما دیا کہ دیکھو، ایک مومن کی زندگی ترازو کے دو پلوں کی طرح ہے کہ جتنا ایمان اور معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی آزمائش اور امتحان بڑھتے چلے جاتے ہیں. اپنی عملی زندگی میں امام ہر قدم پر یہی پیغام دے رہے تھے. حاکم ظالم کے دربار میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ دار الفاسقین ہے. یہ بڑی شجاعت کی بات ہے کہ کھنچی ہوئی تلواروں میں اور سپاہیوں میں موجود رہ کر انسان اس طرح کلمہ حق بلند کر سکے. معلوم ہوا کہ حاکم وقت رد مظالم کر رہا ہے تو امام بنفس نفیس تشریف لے گئے. کہا، معلوم ہوا ہے کہ تو رد مظالم کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق لوٹا رہا ہے. کہا، جی فرزند رسول، ایسا ہی ہے. کہا، تو پھر ہمارا حق کب واپس کرے گا؟ کہا، آپ اپنے حق کی حدود بتائیے کہ جو آپ جس پہ آپ کو دعویٰ ہے، آپ فدق کی حدود بتا دیجئے، میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اس وقت امام نے جو حدود بتائیں تو ساری سلطنت ان حدود میں آتی تھی. کہا، یہ تو آپ نے میری پوری سلطنت کی حدود بتا دیں. گویا امام نے تاریخ میں درج کرا دیا کہ صرف ایک باغ کے واپس کر دینے سے یا مال کے واپس کر دینے سے ہمارا حق واپس نہیں ہو جاتا. ہمارا حق تو یہ خلافت ہے کہ جو تو نے غصب کیا ہوا ہے. یہ حکومت کرنے کا حق ہمارا حق ہے، اس لیے کہ حکومت ہوگی تو اسلام کا پیغام پہنچایا جا سکے گا، اسلام نافذ کیا جا سکے گا. تو امام ہر اعتبار سے دین کا تحفظ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اب اتنا خطرہ محسوس ہونے لگا کہ امام کو ایک کے بعد ایک سخت ترین قید خانوں کے اندر رکھا گیا اور انتہائی مظالم ہیں جو امام پر ڈھائے گئے، یہاں تک کہ جناب احمد ابن حنبل نے جب امام کی لاش مبارک کو دیکھا تو یہ گواہی دی کہ ان پر زندگی میں بڑے شدائد ہیں جو کیے گئے ہیں، کوڑوں کے نشان ہیں جو جسم پر موجود ہیں۔ سلام امام پر، باب الحوائج امام پر، جو حق ادا کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ لیکن جو میں نے بات عرض کی کہ جب امام کا جنازہ رکھا ہوا تھا بغداد کے پل پر، تو اس وقت سب سے پہلے جو احتجاج کرنے والا تھا حکومت کے خلاف، وہ خود ہارون کا چچا سلیمان، کہ جنہوں نے آ کے یہ آواز بلند کی یہ فرزند رسول کا جنازہ ہے، یہ کس لیے یہاں پہ رکھا گیا، اور اس کے بعد اس آواز پر کہ فرزند رسول کا جنازہ ہے، سب اس میں شرکت کریں، پورا شہر نکل آیا اور ایک ایسی انقلاب کی فضا بپا ہو گئی کہ جس میں حاکم کو اپنی حکومت خطرے میں نظر آنے لگی۔ ساتویں امام کی شہادت نے وہ اثر پیدا کیا کہ اب ظلم کرنے والے اہل بیت پر ظلم کرنے سے تھک گئے، مظالم کا سلسلہ جاری تھا، لیکن کچھ تھوڑی سی راحت مل گئی، یعنی 10 سال یہ ہارون کا دور امام کی شہادت کے بعد، اور مزید 5 سال، یہ 15 سال کا زمانہ ایسا تھا جو ہمارے آٹھویں امام کو مل گیا کہ اس میں امام بڑے سکون سے اور راحت سے دین کی تبلیغ کرتے رہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے، مسلسل امام لوگوں کو جمع کرتے اور چاہنے والوں کے مجمع میں امام حقائق کو بیان کرتے۔ تو 15 سال کا عرصہ ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، حکومت کو مسلسل یہ باتیں معلوم ہو رہی تھیں کہ امام کے چاہنے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور امام تبلیغ کے اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا اثر تھا کہ اب جلدی سے کوئی دوسرا ظلم کرنا، یعنی علویوں کے انقلاب کو ہوا دینا تھا اور اپنی حکومت کو ختم کر لینا تھا، لہٰذا اب اس نے کچھ دن کے لیے خاموشی اختیار کی۔ 10 سال کا یہ زمانہ اور 5 سال کا امین کی حکومت کا زمانہ گزر گیا، اور اس درمیان جو کچھ ہوا اس کو میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جس کے لیے مجھے یہ بیان کرنا ہوگا کہ امام کو ولی عہد بنا کر کیوں بلایا گیا۔ دیکھیے، ہارون کی اولادوں میں 2 بیٹے جن کا نام آپ نے بار بار سنا ہے، ایک ہے امین، دوسرا ہے مامون۔ امین زبیدہ کا بیٹا ہے، یعنی خالص عرب ہے باپ اور ماں دونوں کی طرف سے، اور مامون، اب یہ بیان کرنے کے لیے پھر مجھ کو عرض کرنا پڑے گا کہ ہارون وہ ہے کہ جس نے شطرنج کو اپنے یہاں کا نیشنل گیم قرار دیا تھا۔ تو مامون کی پیدائش کیسے ہوئی، اس کے لیے مجھے یہ بیان کرنا پڑے گا کہ شطرنج کی ایک بازی تھی جو ہار گیا ہارون، اور ہارنے کا نتیجہ یہ تھا، شرط یہ رکھی ہوئی تھی کہ اگر یہ بازی ہار گئے تو باورچی خانے کے اندر کام کرنے والی ایک ایرانی کنیز کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا، جس کے لیے تاریخ میں یہ ملا کہ یہ انتہائی بد اخلاق بدصورت خاتون تھی، بازی ہار گیا، مجبور ہوا اس کنیز سے نکاح کیا، جس کے نتیجے میں مامون پیدا ہوا۔ تو امین وہ شہزادہ تھا کہ جو باپ اور ماں دونوں کی طرف سے عرب تھا، مامون وہ شہزادہ تھا کہ جس کا باپ تو عرب تھا مگر ماں ایک کنیز تھی، ایک ایرانی خاتون تھی، ایک بدصورت خاتون تھی، جس کی وجہ سے یہ بھی کوئی بہت خوبصورت اور حسین نہیں تھا۔ بچپن ہی سے یہ احساس کمتری میں مبتلا تھا کہ میں ایک کنیز کا بیٹا ہوں، اور ظاہر ہے کہ جو احترام امین کا تھا، آنے والے جس انداز سے اس کا احترام کرتے تھے، وہ احترام اسے حاصل نہیں تھا۔ احترام تو بہرحال کرنا تھا کہ بادشاہ کا حاکم کا بیٹا ہے، لیکن اس نے اپنی اس کمی کو چھپانے کے لیے، اس احساس کمتری سے ابھرنے کے لیے اس نے بڑی محنت کی، اور اس نے علم حاصل کیا، بہت علم حاصل کیا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بتا گئے تھے کہ یہ وہ حاکم ہوگا، امام نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں، کہا یہ وہ حاکم ہوگا جو علم و فضل میں باقی تمام حکمرانوں سے بازی لے جائے گا. چنانچہ یہ عالم و فاضل تھا, اپنے علم اور فضل سے اس نے وہ کمال حاصل کیا کہ لوگ اس کے آگے جھکنے پہ مجبور ہوئے. اب ہارون جانتا تھا کہ اس وجہ سے دونوں شہزادوں کے اندر ایک طرح کا اختلاف ہے, ایک حسد ہے جو پایا جاتا ہے. لہذا اس نے حکومتیں تقسیم کر دیں اپنی زندگی میں کہ بغداد کی حکومت رہے گی میرے بیٹے امین کے پاس اور خراسان مامون کے پاس رہے گا. لیکن ہارون کے جانے کے بعد ان دونوں کے وزیر تھے, اتفاق سے دونوں کا نام فضل ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ فضل بن ربی یہ امین کا وزیر ہے اور فضل بن سہل یہ مامون کا وزیر ہے. مشورہ انہی سے کیا جاتا ہے. وہ فضل بن ربی عباسی تھا اور عباسی ہونے کی بنا پر اس میں یہ تعصب تھا کہ ایک ایرانی عورت کا بیٹا, ایک کنیز کا بیٹا, وہ آخر کیوں ایک حصے کا مالک رہے. لہذا اس نے امین سے کہا کہ آپ اس کو معطل کر دیجئے, وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ حاکم بنا رہے, اور اس کو ابھارنا شروع کیا, بھرنا شروع کیا اس کے کان. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے خط لکھا اپنے بھائی کو کہ تم معطل ہو اور تم اس کے بعد میں حکومت نہیں کر سکتے, اور یہ خط لے کر اپنے ایک جاسوس, اپنے ایک قاصد کو بھیجا. وہ قاصد جب یہ خط لے کے گیا, ساتھ میں سونے کی ہتھکڑیاں بھی تھیں, گویا ایک پیغام تھا کہ اگر تم نے اس بات کو نہ مانا تو تم کو گرفتار کر لیا جائے گا. جب وہ قاصد پہنچا, چونکہ یہ بہت ذہین ہے, دونوں میں فرق یہ ہے کہ امین عیش و عشرت کا دلدادہ ہے, ہر وقت عیاشی میں مبتلا رہتا ہے. مامون بہرحال ذہانت رکھتا ہے اپنے علم کی وجہ سے. لہذا اس نے اس آنے والے قاصد کو بہت نوازا, اور اتنا نوازا کہ اسے اپنی طرف کر لیا اور اسے اپنا جاسوس بنا کے واپس بھیج دیا. اب وہاں کی ساری خبریں ہیں جو وہ اس کو بتا رہا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے یہ طے کر لیا کہ اس حکومت کو تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں, میں یہ حکومت پہ قابض رہوں گا. اس نے 40,000 کا لشکر بھیجا امین نے کہ جو اس کی حکومت کا خاتمہ کر دے, اور اس کے پاس صرف 4,000 سپاہی تھے, لیکن طاہر نام ہے اس شخص کا کہ جس کو مامون نے بھیجا 4,000 سپاہیوں کا سپہ سالار بنا کر, اور ان 4,000 سپاہیوں نے 40,000 کو شکست دے دی. یہ شکست کھا کے واپس پلٹے, مگر امین کا عالم یہ تھا کہ اب بھی وہ بالکل غفلت میں مبتلا ہے, اسے اپنی شکست کا بھی کوئی خیال نہیں ہے کہ میں نے شکست کھا لی, اب میں حکومت کے امور کی طرف توجہ کروں, بلکہ وہ ہر وقت عیاشیوں کے اندر مبتلا ہے. یہاں تک کہ بالکل جب شکست کھانے کا موقع تھا اور اس کو گرفتار کیا جانا تھا, تو اس وقت قاصد اس کے پاس پہنچا بتانے کے لیے کہ حکومت پر قبضہ ہو چکا ہے, آپ کو گرفتار کیا جانا ہے. تو یہ اس وقت مچھلی پکڑ رہا تھا, یعنی مختلف قسم کے گیمز تھے جن میں یہ ہر وقت اپنے آپ کو مشغول لگتا تھا. تو اس نے کہا کہ تو تھوڑی دیر بعد یہ خبر لے کے نہیں آ سکتا تھا, دیکھتا نہیں ہے کہ ابھی میں مچھلی پکڑ رہا ہوں. یہ عالم غفلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا, قتل کیا گیا, بھائی نے بھائی کا قتل کیا, دار العمارہ پہ اس کا سر لٹکا دیا گیا اور لاشے کو لٹکا دیا گیا, اور یہ کہا تمام لوگوں سے کہ آؤ اور اس کے اوپر تھوکتے جاؤ, یہ بھائی بھائی کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے. آپ دیکھیں حکومت کیا چیز ہے. اسی لیے تو یہ ملتا ہے تاریخ میں, اور یہ چیز کہاں سے ملی, یہ بات واضح ہے. خود مامون نے اس بات کو بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں اپنے باپ کے ساتھ محل میں موجود تھا, تو مجھے معلوم ہوا, آ کے خبر دی دربان نے کہ کوئی شخصیت ہیں جو تشریف لائیں, کہ میں ان کو پہچانتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے, لیکن میں نے دیکھا میرا باپ غیر معمولی ان کا احترام کر رہا ہے, اور جب وہ تشریف لائے, جب وہ آئے تو میں نے دیکھا ایک بزرگ ہیں, نورانی چہرہ ہے, سجدے کا نشان پیشانی پہ چمک رہا ہے, اور انتہائی تقویٰ اور انتہائی ایمان ہے جو ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے. بڑا احترام کیا, کہ جب وہ جانے لگے چلے گئے, تب میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کون تھے, کہ یہ فرزند رسول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے. تو میں نے کہا جب آپ ان کا اتنا احترام کر رہے ہیں, یہ احترام دل سے کر رہے ہیں یا احترام دکھاوے کے لیے تھا؟ کہا نہیں, میں واقعی ان کا احترام کر رہا تھا. کہا جب احترام کر رہے ہیں تو پھر حکومت ان کو کیوں نہیں دے دیتے, کیا یہ حکومت ان کا حق نہیں ہے؟ کہا بے شک یہ ان کا حق ہے. کہا پھر ان کو کیوں نہیں دے دیتے؟ کہا احترام اپنی جگہ پر, وہ تو فرزند رسول ہیں, اگر تو اس حکومت کے راستے میں آئے تو میں تجھے بھی قتل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، حکومت کسی قیمت پہ دی نہیں جا سکتی۔ تو جب باپ بیٹے کا قتل کر سکتا ہے حکومت کے لیے، تو بھائی نے بھائی کا قتل کی کر دیا تاریخ کے اندر، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ تو خاندانوں کا اور تربیت کا اثر ہے کہ کہیں آپ کو ایسے بھائی نظر آئیں گے کہ بھائی زندگی بھر اپنے بھائی کو آقا کہتے رہے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بھی یہ کہے کہ مجھ سے حق نہ ہوا، اور کہیں ایسا بھائی نظر آئے گا جو اپنے بھائی کو قتل کر کے پھر اس کے لاشے کی بھی توہین کراتا ہوا نظر آئے۔ بہرحال اس طرح سے حکومت تو حاصل ہو گئی، لیکن اب ایک مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ اس نے اپنے بھائی امین کو قتل کیا تھا، اتنی بڑی 40,000 کی فوج تھی جس کو شکست دی تھی، اور تمام عباسی خاندان کے لوگ جو خالص عرب تھے اور جن کے اندر وہ تعصب موجود تھا، انہیں یہ بات بڑی ناگوار تھی کہ ایک کنیز کے بیٹے نے ایک خالص عرب کو، خالص عرب شہزادے کو قتل کر کے حکومت پہ قبضہ کر لیا۔ تو ایک طرف تو علویوں کی طرف سے یہ احتجاج پہلے سے چلتا ہی چلا آ رہا تھا، اس لیے کہ انہیں اس بات کا شکوہ تھا، بجا طور پہ شکوہ تھا کہ تم نے آل محمد کا نام لے کر حکومت حاصل کی تھی اور بنی امیہ سے اس حکومت کو چھینا تھا، اور بعد میں تم نے کہا کہ ہم ہی تو وہ آل محمد ہیں لہذا ہمارا ہی اس پر حق ہے۔ تو ایک طرف علویوں کا انقلاب تھا، دوسری طرف یہ عباسی حکمراں مخالف ہو گئے۔ تو اب ان سب کو، اس کو دبانے کے لیے اس پورے معاملے کو کوئی ایسا کام کرنا تھا کہ جس سے علوی بھی ٹھنڈے ہو جائیں، جس سے عباسی بھی خاموش ہو جائیں اور حکومت مضبوط ہو جائے۔ اب میں مختصر کر رہا ہوں بات کو تاکہ اصل بات تک آ سکوں۔ لہٰذا اس نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا فضل بن سہل سے کہ بتاؤ مجھے ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا بس اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ فرزند رسول امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں سے بلائیں مدینے سے، اور یہاں بلا کر خراسان میں امام کو اپنا ولی عہد معین کر دیں۔ یہ خطوط جو اس نے لکھے ہیں، شروع کے خطوط، ان کو آپ دیکھیں تو اس میں ولی عہدی کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ فرزند رسول آپ وہاں کہاں ہیں، اس شہر کو آپ کی ضرورت ہے، یہاں علماء موجود ہیں، آپ جیسے عالم و فاضل شخصیت کو یہاں ہونا چاہیے، لہٰذا آپ یہاں تشریف لے آئیے، اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ آ جائیے، حکومت آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے گی، آپ یہاں آ جائیں۔ ڈیلیگیشن پہ ڈیلیگیشن جا رہے ہیں مگر امام نظر انداز کر رہے ہیں، خط پہ خط جا رہے ہیں مگر امام آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں جو سوال پیدا ہو جاتا ہے، وہ بعض مرتبہ جن لوگوں کو اعتراض ہی کرنا آتا ہے وہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں، اور یہ باتیں ان کے زبان پہ آ جاتی ہیں، یار صاحب مولا کائنات نے آخر اتنے بڑے اشجع عرب تھے تو مولا کائنات نے وہ ظلم کیوں برداشت کر لیا، اور کیسے ان کے خانہ اقدس پہ آگ لگا دی گئی، اور کیسے ان کے گلے میں رسی کا پھندا آ گیا، کیوں آخر انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ امام حسن پہ اعتراض کرتے ہیں کیوں انہوں نے صلح کر لی۔ ایسے ہی لوگ جو امام کے عمل کو نہیں سمجھ پاتے، بلکہ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے ہی نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ یعنی امام پر اعتراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو امام کا، امام کا ہر عمل، جب امام مان لیا تو امام کا ہر عمل حکم خدا کے مطابق ہوگا، امام کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہوگا، اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ لیکن حقیقت میں انہوں نے اپنے نفس کو اپنا الہ اور اپنے نفس کو اپنا امام مانا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا یہ لوگ، ایسے ہی ایک شیعہ ہے کہ جو یہی بات آ رہی تو میں عرض کروں کہ جسے یہ خیال پیدا ہوا کہ فرزند رسول ایسی عظیم شخصیت، اور انہوں نے ولی عہدی قبول کر لی، یعنی اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں، یہ اپنے دل کی بات کو، اپنی خواہش کو زیادہ اہمیت دینا، یعنی انہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، ہمارا دل نہیں گوارا کر رہا کہ انہوں نے کیسے ولی عہدی قبول کر لی۔ چنانچہ یہ اپنے لباس میں خنجر چھپا کر، آپ اندازہ کریں، امام مانتا ہے فرزند رسول کہتا ہے، لیکن اس عمل کی حکمت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو لباس میں خنجر چھپا کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور ارادہ اس کا یہ تھا کہ اگر امام نے کوئی ایسا جواب دیا جس سے میں مطمئن ہو گیا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ میں امام کو اس خنجر سے حملہ کروں گا اور امام کو شہید کر دوں گا۔ آپ غور کریں، آپ دیکھیں، یہ ہمارے لیے لمحات ہیں فکر کرنے کے، غور کرنے کے کہ ہم بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں اگر پسند نہیں آتی تو ہم بڑی جلدی اس پر احتجاج کرتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرنے لگتے ہیں، ارے یہ حکم تو ایسے کے بجائے ایسے ہونا چاہیے تھا، یہاں پر اگر یوں کے بجائے یوں ہوتا، یہ پتہ نہیں کیوں ایسا قرار دے دیا۔ یہ باتیں کبھی ہم علماء کے مقابلے پر آ جاتے ہیں، کبھی ہم مراجع کے مقابلے پر آ جاتے ہیں، کبھی ہم قرآن کے مقابلے پر آ جاتے ہیں اپنی کم فہمی کی بنا پر۔ اور تاریخ پر نظر رکھیں، ان واقعات کو دیکھیں، اور ان سے جو درس عبرت ہے ہمارے لیے وہ درس عبرت ہم ضرور لیں۔ خدمت امام میں پہنچا اور امام سے اس نے سوال کیا، امام نے کہا پہلے جو خنجر تو اپنے لباس میں چھپا کے لایا ہے اسے نکال کے رکھ دے۔ بس ایک مرتبہ پشیمان ہو گیا، وہ خنجر نکال کے رکھا۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ اتنا بتا دے کہ تجھے جو اعتراض ہے وہ اسی بات پر ہے کہ آخر کیوں آپ نے ولی عہدی گوارا کر لی مامون جیسے؟ کہ مامون بظاہر مسلمان تو ہے نا، اس نے کلمہ تو پڑھا ہے۔ یہ بتا کہ ایک مسلمان کا ولی عہد بن جانا یہ برا ہے، یا کسی کافر کا ولی عہد بن جانا، کسی کافر کا وزیر بن جانا وہ برا ہے؟ کہا کہ یقیناً کافر کا وزیر بن جانا برا ہے۔ کہا نہیں، اگر اعلیٰ مقصد ہو اور اس مقصد کے حصول کے لیے کبھی کسی نمائندے خدا کو کسی کافر کا وزیر بھی بننا پڑے اور مقصد اعلیٰ ہو تو اس کی مثال بھی قرآن دیتا ہے اور اس کو بھی اللہ تذکرہ کرتا ہے۔ کہا سن، جناب یوسف کے سامنے پورا مصر تھا اور انہیں مصر تک ایمان کی روشنی پہنچانی تھی، لہٰذا انہوں نے باوجود اس کے کہ وہاں کا حاکم اور بادشاہ مسلمان نہیں تھا، اس کا وزیر بننا اور عزیز مصر بننا گوارا کیا صرف اعلیٰ مقصد کے حاصل کرنے کے لیے۔ میرے سامنے بھی کچھ مقاصد ہیں، تو کچھ مقاصد تھے جو سامنے تھے حاکم کے۔ مامون نے کیوں بلایا؟ لوگ کہتے ہیں محبت میں بلا لیا، لوگ کہتے ہیں احترام میں بلا لیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کیسا احترام ہے۔ میں ایک مثال دے دوں یہاں پہ تاکہ بات واضح ہو جائے۔ میں آپ کے گھر پہ حاضر ہوا، آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے بڑا دسترخوان لگایا، اس کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں لا کے رکھیں، مجھ سے کہا کہ کھانا کھائیے۔ میں نے کہا کہ اچھا میں کھاتا ہوں۔ میں نے دو روٹی کھا لی مثلاً، اس کے بعد میں نے کہا کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ سب دیکھنے والے یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ احترام ہو رہا ہے، اور احترام ہو بھی رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اور کھائیے۔ آپ نے کہا اور کھائیے، میں نے کہا بھائی میں اور نہیں کھا سکتا۔ کہا اور کھائیے، اور کھانے کا یہ اصرار اتنا بڑھا کہ آپ نے اپنی آستینیں الٹ لیں، آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈا لے لیا، آپ نے کہا یہ جتنا رکھا ہوا ہے سب آپ کو کھانا پڑے گا۔ تو مجھے بھوک نہیں ہے، جتنا میرا پیٹ میں آنا تھا میں کھا چکا، اس کے باوجود آپ کا یہ ضد کرنا، یہ کہنا کہ نہیں لینا پڑے گا، کھانا پڑے گا، بتائیے یہ احترام ہو رہا ہے یا یہ توہین ہو رہی ہے؟ اب دیکھیں کہ امام نے اس ولی عہدی کو اپنی خوشی سے قبول کیا ہے یا مجبوری میں قبول کیا ہے۔ یہ ایک حاکمانہ تشدد ہے، یہ ولی عہدی، امام کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اور امام، ظاہر ہے کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، امام شہادت تو میراث ہے اس گھرانے کی، لیکن امام کبھی ایسی شہادت کے لیے میدان کا انتخاب امام خود کرتے ہیں، وقت کا انتخاب خود کرتے ہیں، اس لیے کہ معلوم ہے شہادت ایسی ہو جو بے اثر نہ ہو، شہادت ایسی ہو جس کا اثر تادیر باقی رہے۔ لہٰذا امام پہلی بار، سب سے پہلے جب گفتگو ہوئی اور اس نے کہا کہ میں آپ کو ولی عہد بنانا چاہتا ہوں، تو آپ وہ سارے جوابات، میں ظاہر ساری باتیں نہیں عرض کروں گا ورنہ پوری مجلس اسی میں تمام ہو جائے گی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ دیکھیں تو کیا کہا کہ یہ ولی عہدی۔ امام نے اس وقت جو جواب دیا وہ کیسا مارکت العرا جواب ہے۔ امام نے کہا یہ حکومت اگر تجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے تو تجھے حق کیا ہے کہ کسی اور کو دے دے، اور اگر تجھے اللہ کی طرف سے نہیں ملی، یعنی تیرا اس پر قبضہ غاصبانہ ہے، تیرا اس پر حق نہیں ہے، تو پھر تجھے حق کیا پہنچتا ہے کہ جو چیز تیری ہے نہیں وہ تو کسی اور کو منتقل کر دے۔ جب اس نے یہ جواب سنا تب ایک مرتبہ اس کے چہرے پہ غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے اور اس نے کہا کہ فرزند رسول، اگر آپ جان کی سلامتی چاہتے ہیں اور جوانوں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ولی عہدی کو قبول کر لیجئے۔ امام جانتے ہیں کہ اس وقت شہید ہو جانا اور اس طرح سے شہید ہو جانا یہ مذہب کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، دین کا کی سرپرستی اس کی ضرورت ہے ابھی میری، اور امام کی نظر میں ہے کہ یہ ولی عہدی قبول کرنے کے بعد، یہ میڈیا اتنا بڑا دربار ہے جہاں پر مختلف علماء کیونکہ اس کی ایک عادت تھی، اس نے ایک شہرت دی تھی کہ میں علم دوست ہوں، لہذا تمام علماء آئیں. علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ 40 ماہرین مختلف مذاہب کے اور مختلف فرقوں کے اس کے دربار میں موجود تھے. 40 مکاتب فکر کے علماء موجود تھے، وہ سوال کرتے تھے، سوال و جواب بحث کا سلسلہ جاری رہتا تھا. لہذا امام دیکھ رہے تھے کہ ان کے اعتراضات کا جواب دینا ان کے بس میں نہ رہے گا، قوم بہکے گی، حالات بگڑیں گے. لہذا امام نے نشر علوم قرآنی کے لیے، نشر علوم رسالت کے لیے اس ولی عہدی کو قبول کر لیا. بس اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں کہ میں ولی عہدی پر گفتگو کروں کہ امام نے کیوں ولی عہدی کو قبول کیا، لیکن جوابات سارے موجود ہیں، امام کے دیے ہوئے جوابات، امام کے بعد ائمہ سے کیے ہوئے سوال کہ کیوں ولی عہدی قبول کی تھی، یہ سب چیزیں. مگر ان کے سامنے جو مقاصد تھے، وہ ایک مقصد تو اس جو بغاوت کے شعلے اٹھ رہے تھے ان کو ٹھنڈا کرنا تھا، دوسرے امام کو اپنے سامنے رکھنا تھا، اس لیے کہ معلوم تھا کہ امام کی مقبولیت بڑھ رہی ہے اور امام کے کردار سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. لہذا ہمارے سامنے رہیں گے ہمیشہ تو نگرانی رہے گی، اور ایک اعتبار سے کوئی کسی قسم کا انقلاب بپا ہونے کا امکان باقی نہیں رہے گا. اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ شہرت دیں گے، یہ بتائیں گے زمانے کو کہ تم کہتے تھے کہ آل محمد، ان کا حکومت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، لیکن دیکھو ولی عہدی ہم نے دی تو قبول کر لی انہوں نے. لیکن امام نے جو شرائط رکھی اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ تیرے سیاسی امور میں جو فیصلے حکومت کے تو کرے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا. یعنی امام نے گویا بتا دیا، امام نے اپنے عمل سے بار بار یہ پیغام دے دیا کہ یہ ولی عہدی ہم نے اپنی مرضی سے قبول نہیں کی، لیکن ولی عہدی سے جو مقاصد امام حاصل کرنا چاہتے تھے اس کے لیے امام نے کوئی ایسا موقع نظر انداز نہیں کیا، کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا کہ جہاں امام پیغام دے سکتے تھے. ولی عہدی کا جو جشن منعقد کیا ہے مامون نے، اس میں امام کو جب بلایا کہ آپ کچھ جملے کہیں، آپ مجمع کو خطاب کریں، تو امام نے واضح طور پر کہہ دیا، کوئی نہ کوئی شکریہ ادا کیا، نہ کوئی ایسی بات کہی ولی عہدی سے متعلق، بلکہ بس اتنا کہا کہ اے لوگوں، ایک حق ہمارا تمہاری گردن پہ ہے، ایک حق تمہارا ہماری گردن پہ ہے، تم وہ حق ادا کر دو جو ہمارا تمہاری گردن پہ ہے، تاکہ ہم وہ حق ادا کر سکیں جو تمہارا ہماری گردن پہ ہے. مطلب یہ تھا کہ تم بھول گئے کہ ایک غدیر قط میں تم نے کیا وعدہ کیا تھا، تم بھول گئے کہ ایک سچا معموم ہونے کے، ایک سچا عاشق ہونے کے، ایک سچا شیعہ ہونے کے کیا تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو تم پورا نہیں کر رہے. اگر تم انہیں پورا کر دو تو ہم کو بھی موقع مل جائے، ہم تو بہرحال اس دین کو پہنچائیں گے، اس دین کی حفاظت کریں گے، لیکن کاش کہ تم بھی بیدار ہو جاتے تو وہ معاشرہ ترتیب پا جاتا. معاشرے کے اندر جو بے اعتدالیاں پیدا ہوئی تھیں، جو توازن ختم ہو گیا تھا، اس میں ایک تھا کہ یا تو بہت امیر تھے یا بہت غریب تھے. واقعات مسلسل موجود ہیں کہ عالم یہ تھا، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ایک ناقوں کی قطار گزر رہی ہے جن کے اوپر گیہوں لدا ہوا ہے، اور ایک باحجاب خاتون اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، اس پہ سے گیہوں ہیں جو گر رہا ہے، کیونکہ سواری تیز چل رہی ہے، یہ لوگوں کی نظریں بچا کر وہ گیہوں اٹھا کے اپنے دامن میں رکھ لیتی ہیں. کہا میں نے آگے جا کے پوچھا کہ بی بی یہ کیا ماجرا ہے، انہوں نے کہا میں اولاد علی و فاطمہ سے ہوں، سیدانی ہوں، وہ میرے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے. تو ایک طرف یہ عالم، دوسری طرف میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ عالم یہ تھا کہ ایک ایک شعر پڑھنے والے کو جس خچر پر وہ سوار ہو کر آیا تھا، اس خچر میں پہ لاد کر درہم و دینار دے دیے گئے، یعنی تولا جا رہا تھا. یہ شعرا کا کہنا ہے اس وقت کے کہ جو درباروں میں درباریوں کو خوش کرنے کے لیے، حاکم کو خوش کرنے کے لیے درباریوں کے سامنے قصیدے پڑھا کرتے تھے، کہ اگر یہ دور جاری رہ جاتا تو ہمارے پاس اتنی دولت آ جاتی کہ ہماری 7 نسلوں کو بھی ضرورت نہ رہتی. مگر جب امام تشریف لائے، اب امام دیکھ رہے ہیں، پہلا موقع جو امام کے اعزاز میں جو دعوت دی گئی اس میں بڑے بڑے رئیس اور عمرا تھے جن کو بلایا گیا تھا، مگر جب امام دسترخوان پر بیٹھے تو امام نے دیکھا غلام ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں. کہا یہ غلام کیوں کھڑے ہیں؟ کہا یہ جب آپ کھانا کھا لیں گے یا اس کے بعد کھائیں گے تو غلام ہیں. کہا نہیں, جب تک یہ دسترخوان پر نہ بیٹھ جائیں گے اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا. امام نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا, گویا امام پیغام دے رہے تھے کہ تم نے یہ آقا اور غلام, امیر اور غریب, عرب اور عجم کی جو تقسیم کر دی ہے, یہ تقسیم اسلام میں نہیں ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, میرے جد کے لائے ہوئے دین کا پیغام یہ ہے کہ جو تقوی میں جتنا آگے ہو وہی اللہ کی نظر میں زیادہ بزرگ ہے. قیمتی پردے تھے جو محل میں پڑے ہوئے تھے, آپ نے وہ پردے اتروا کے غلاموں کے لباس سلوا دیے. ہر انسان یعنی استبل میں کام کرنے والا, گھر کے اندر صفائی کرنے والا, ان سب کو آپ اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے. اور عالم یہ تھا کہ امام دیکھتے, یہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ امام دیکھتے کہ یہ اچھی اچھی بوٹیاں ہیں تو ان کو اپنے غلاموں کے آگے کر دیتے. کبھی کسی یہ کہتا ہے راوی کہ میں نے دیکھا کہ امام کے سامنے دسترخوان پر نعمتیں لگی ہوئی ہیں اور امام اس میں سے جو اچھی اچھی چیزیں ہیں ان کو ایک ظرف کے اندر جمع کرتے جا رہے ہیں. کہا میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر امام نکال کے کیوں الگ جمع کر رہے ہیں. کہا جب سب کھانا کھا چکے تب وہ کہتا ہے کہ امام نے اس کو غلام کے سپرد کیا اور کہا کہ دیکھو فلاں فلاں مقام کے اوپر کچھ یتیم رہتے ہیں, یہ کھانا ان کو جا کر دے آؤ. امام نے بتانا شروع کیا. وہ پیغام, وہ سیرت ہے جو زندہ کرنی ہے. ہر موقع کے اوپر امام پیغام دے رہے ہیں, پتہ چل رہا ہے لوگوں کو, اب معلوم ہو رہا ہے کہ اصل اسلام کیا ہے, اصل وارث پیغمبر کی سیرت کیا ہوتی ہے, تعلیمات کیا ہوتی ہیں, وہ اب لوگ جان رہے ہیں, پہچان رہے ہیں. یہاں تک کہ اتنی انکساری, اتنی عاجزی, اتنی غلام نوازی, لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے اور جب اہم پیغام دینا ہو تو سختی بھی اتنی. کہ روایت کے فقرے یہ ہیں کہ ایک زائرین کا ڈیلیگیشن امام سے ملاقات کے لیے, امام کی زیارت کے لیے آیا. یہ زائرین ہیں, امام سے ملنے کے لیے آئے ہیں. باہر غلام کو یہ پیغام دیا کہ امام سے جا کے کہہ دو کہ شیعہ یعنی علی ابن ابی طالب ان سے ملنا چاہتے ہیں. یعنی انہوں نے امام کو یہ پیغام دیا, امام خوش ہوں گے سن کر کہ ہمارے چاہنے والے آئے ہیں, مگر امام نے ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی. کہا کہہ دو کہ ابھی امام کے پاس وقت نہیں ہے. یہ لوگ واپس چلے گئے, پھر اگلے دن آئے, پھر یہی کہہ دیا گیا کہ امام کے پاس وقت نہیں ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ ملاقات نہیں کر سکتے, وقت نہیں ہے. ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, ایک مہینہ, 60 دن گزر گئے. ان آنے والوں کو بھی سلام ہے کہ آپ واقعی دیکھیں, اگر ہم جیسا کوئی آدمی ہو, 2 دن اگر کوئی وقت نہ دے ملنے کا, تیسرے دن جانا انسان کے لیے مشکل ہوگا. کہاں 60 دن تک اپنے گھر سے دور امام سے زیارت کا اشتیاق لیے ہوئے موجود ہیں. جب 60ویں دن بھی یہی جواب ملا کہ امام کے پاس وقت نہیں ہے, سمجھ گئے تھے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. ایک مرتبہ غلام سے کہا کہ امام سے کہنا, امام سے اتنا کہنا کہ مولا ہم اپنے وطن سے دور ہیں, ہم اس سے زیادہ رک نہیں سکتے, ہمیں واپس جانا ہوگا, مگر مولا ہم کیا منہ لے کے واپس جائیں گے؟ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے امام نے ہمیں ملنے کی اجازت نہ دی تو ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے؟ اے آقا, اے مولا, یقیناً ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے, مگر آپ ہمیں غلطی کی طرف متوجہ تو کیجئے. مولا آپ کو آپ کے جد کا واسطہ, ہمیں ملنے کا موقع دیجئے. غلام پیغام لے کے گیا, امام نے ملنے کی اجازت دی, اندر آئے, مگر اب بھی امام کا جو رویہ ہے, امام کا جو طریقہ, یہ جانتے ہیں کہ امام کی سیرت جیسی ہے, تو معلوم ہو رہا ہے انہیں کہ ناگواری ہے امام کو. ایک مرتبہ کا مولا بتائیے ہم سے کیا خطا ہو گئی, ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے. کہا تم نے یہ کیوں کہا کہ شیعہ نے علی ابن ابی طالب ملنے کے لیے آئے ہیں؟ تم جانتے ہو ہمارا شیعہ کیسا ہوتا ہے, ہمیں تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے, تمہاری غلطی اور خطا یہ ہے کہ تم نے یہ کہا کہ شیعہ ملنے کے لیے آئے ہیں. کہا مولا ہم تو شیعہ ہیں, اس لیے ہم نے کہا کہ ہم ملنے کے لیے آئے ہیں. کہا جانتے ہو میرے دادا کا شیعہ کیسا ہوتا ہے, اہل بیت کا شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ کہا ہمارا شیعہ ابو ذر ہے, سلمان ہے, مقداد ہے. بتاؤ کیا تم اس درجے کے عمل انجام دیتے ہو, ایسے ہی اعمال کرتے ہو, ایسے ہی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو کہ جیسے یہ بچایا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ رونے لگے، کہا مولا نہیں، ہمارے دامن میں اس طرح کا عمل نہیں ہے، ایسا خالص عمل نہیں ہے. امام نے کہا بس پھر آئندہ اپنے آپ کو ہمارا شیعہ نہ کہنا، بلکہ کہنا کہ مولا آپ کے محب ملنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا شیعہ اس درجے کا ہوتا ہے. مولا محب کون ہوتا ہے؟ کہ محب وہ ہے جو ہمیں دوست رکھے، ہمارے دوستوں کو دوست رکھے، ہمارے دشمنوں سے دشمنی کرے، ہماری محبت کی بنا پر ان سے دوری اختیار کرے، اور ہر اس عمل پہ عمل کرنے کی کوشش کرے کہ جس کا ہم نے حکم دیا، اس سے اپنے آپ کو روکے کہ جس سے ہم نے رک جانے کا حکم دیا، یہ عمل کرے. جب یہ عمل کرتے کرتے وہ اس درجے تک پہنچ جائے کہ ہر اس عمل سے رک جائے جس سے ہم نے روکا، اور ہر اس عمل کو اختیار کرے جس کا ہم نے حکم دیا، تب وہ محب سے شیعہ تک کا سفر ہے جو طے کرتا ہے. تو امام اپنے چاہنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ شیعوں کی علامات کیا ہیں، ہمارے حقیقی شیعہ کیسے ہوتے ہیں، واضح طور پہ پیغام دے رہے ہیں، دیکھو ہماری محبت کو بہانہ بنا کر، ہماری شفاعت کا سہارا لے کر بے عملی اختیار نہ کرنا، بے عملی اختیار نہ کرنا. یہ دنیا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا فریب دیتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، تم اس دھوکے میں نہ آ جانا، اس دنیا سے دھوکہ نہ کھانا. علی بن حسن بشہ ہے جو واقفیہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ وقت نہیں تھا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا، لیکن اشارہ کر دوں جلدی سے کہ ایک نیا فرقہ امام کے دور میں پیدا ہوا واقفیہ. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو ساتویں امام کی شہادت کے بعد یہ کہہ کر رک گئے کہ ہمیں اس وقت پتہ ہی نہیں چل رہا کہ امام کون ہیں، ساتویں امام تو غیبت میں چلے گئے ہیں، وہی ہیں جو امام قائم ہیں. اور یہ کیسے پیدا ہوا؟ اس لیے کہ کچھ لوگ تھے جن میں ایک نام تھا علی بن حمزہ، کہ جن کے پاس کچھ رقوم جمع تھیں جن کو امام نے، ساتویں امام نے اپنا وکیل بنایا ہوا تھا کہ رقم جمع کرو دوسری جگہ سے اور ہم تک پہنچاؤ. جب امام کی شہادت ہوئی تو ان کے پاس، یہ تین لوگ تھے، ان کے پاس میں اچھی خاصی رقم جمع تھی، 30,000 دینار اس کے ہی پاس تھے، اور کل ملا کے 90,000 دینار تھے شاید، اگر مجھے صحیح یاد ہے، کہ جو سب کے پاس تھے. تو اب انہوں نے کہا اگر ہم آٹھویں کو امام مان لیں گے تو یہ رقم امام تک پہنچانی پڑے گی، لہٰذا اس مال کو ہضم کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابھی امام کون ہے، لہٰذا ہم وقف کریں گے، توقف کریں گے، اور واقفیہ فرقہ ایک پیدا ہو گیا. یہ علی بن حمزہ چونکہ گمراہ کرنے والوں کا اور اس فرقے کی بنیاد رکھنے والوں کا سید و سردار یہ ہے، اور اس میں جو بہکنے والے ہیں اس میں یہ شخص ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، جس کا نام امام نے بیان کیا، جس کا نام تاریخ نے بیان کیا ہے، علی بن حسن بشہ. یہ امام کی خدمت میں آیا ہے، امام کی خدمت میں ملنے کے لیے آیا، واقفیہ فرقے سے تعلق ہے. تو امام نے کہا کہ سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، کل اس وقت علی ابن حمزہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو رات دفن کر دیا گیا. جب اس کو دفن کیا گیا تو اس کی قبر میں فرشتے سوال و جواب کے لیے آئے، اور انہوں نے اس سے مختلف سوال کرتے ہوئے بعد میں پوچھا بتا تیرا امام کون ہے، تو اس نے بتایا میرا امام علی ابن ابی طالب ہیں. پھر آگے سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ ساتویں امام تک وہ پہنچ گیا، اور اس نے بتایا کہ میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں. مگر جب پوچھا اس کے بعد تیرا امام کون ہے، تو کہا وہ خاموش تھا، وہ جواب نہ دے سکا. اس لیے کہ وہ کیسے جواب دیتا کہ جب اس نے آٹھویں نمبر پہ مجھ کو امام مانا ہی نہیں، اور پھر فرشتوں نے حکم خدا سے عذاب نازل کرنا شروع کیا اور اس کی پوری قبر آگ سے بھر گئی. گویا یہ امام کا پیغام تھا کہ اب بھی جو بہک گئے ہیں وہ واپس آ جائیں، اب بھی عذاب خدا سے میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں. یہ شخص کہتا ہے کہ امام سے یہ بات، یہ واقعہ سن کر میں کوفے آ گیا، اس لیے کہ میں بھی کوفے کا رہنے والا اور علی بن حمزہ بھی کوفے کا رہنے والا تھا. اور اب جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعاً جو وقت امام نے بتایا تھا اس وقت پہ علی بن حمزہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو امام نے تدفین کا وقت بتایا تھا وہی تدفین کا وقت ہے. کہا میں نے اسی وقت توبہ کی، میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا. تو ہر اعتبار سے کہ کسی طرح ہمارے چاہنے والے بہکنے نہ پائیں، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ امام کا یہ اخلاق، یہ کردار، یہ انکساری، یہ عاجزی، یہ علم، یہ مختلف مناظروں میں اسلام کے دشمنوں کو شکست دینا، اس کی وجہ سے اتنی شہرت ہوئی کہ اب حکومت مجبور ہو گئی اس بات کے لیے کہ یہ لوگوں کو نہ لگنا چاہیے کہ امام جو اتنی مقبولیت عوام میں جن کی ہے ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں، کہا کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مامون رشید نے فضل بن سہل سے مشورہ کیا، اس نے کہا بس ایک طریقہ ہے کہ تم نماز عید پڑھانے کے لیے امام کو بھیج دو. تو نماز عید پڑھانے کے لیے چونکہ حکومت کا نمائندہ بھیجا جاتا تھا اور جاتا بھی تھا حکومت کے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، کہا جب اس طرح سے امام جائیں گے تو ہم یہ شہرت دیں گے، دیکھو امام ہمارے ہی نمائندے ہیں لہذا نماز پڑھانے گئے ہیں. امام کو یہ پیغام بھیجا گیا اور امام نے انکار کیا. پھر اسی طرح کی دھمکی آمیز گفتگو ہوئی، آخر مجبوراً امام تیار ہوئے، مگر کہا کہ میں اپنے انداز سے جاؤں گا. کہا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ جیسے چاہے جائیں. اور اب جب امام نکلے، انہوں نے اپنے وزیروں کو، اپنے سپاہیوں کو بھیجا تھا کہ تم سب امام کو حلقے میں لے کے جانا تاکہ پتہ چلے کہ حکومت کا ایک نمائندہ نماز پڑھانے کے لیے آ رہا ہے. مگر امام اس طرح بیت الشرف سے برآمد ہوئے کہ امام نے رسول اللہ کی طرح امامہ باندھا ہوا تھا، اور جو خاص طریقہ تھا کہ اس امامے کا ایک سرا آگے لٹک رہا تھا، برہنہ پا تھے، معمولی سوتی کا لباس پہنا ہوا تھا، برہنہ پا باہر تشریف لائے. اور امام جیسے ہی امام نے گھر سے باہر قدم رکھا اور کہا اللہ اکبر، تو ایسا لگتا تھا کہ فضا میں ہر طرف سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے. بس یہ دیکھا لوگوں نے، جلدی سے آگے بڑھے، دیکھا امام برہنہ پا ہیں، سب نے اپنے پیروں سے نالین نکال کے پھینکنے شروع کیے، یہاں تک کہ وہ سپاہی کہ جنہیں بھیجا گیا تھا کہ تم اس طرح سے امام کو لے کے جاؤ، جب ان کے اوپر بھی ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ انہوں نے نالین اتارنا ان کے لیے آسان نہ تھا، چونکہ سپاہیوں کے، فوجیوں کے جو جوتے ہوتے ہیں ان کو خاص انداز سے بنایا گیا ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے خنجر نکال کے کاٹ کاٹ کے اپنے جوتوں کو اتار پھینکا. آگے آگے امام تھے، پیچھے پیچھے مجمع تھا. جب دوسری مرتبہ امام نے کہا اللہ اکبر، تو ایسا شور گریا بلند ہوا کہ یہ محسوس ہوتا تھا اب پوری کائنات امام کے اختیار میں ہے، ہر فرد بشر بس امام کے اشارے کا انتظار کر رہا ہے. حکومت کو اس کی اطلاع ہوئی کہ اگر آج امام نے نماز پڑھا دی تو حکومت چلی جائے گی. بس ایک مرتبہ اپنے قاصد کو بھیجا کہ آپ واپس تشریف لے جائیں، نماز نہ پڑھائیں، اس لیے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. اور اس کے بعد حکومت کو محسوس ہو گیا کہ اب امام کا زندہ رہنا ہمارے لیے کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہیں، اور پھر امام کو شہید کیا گیا. میں نے شہادت نہیں پڑھ رہا اس لیے کہ وقت نہیں اتنا، لیکن امام کو شہید کیا گیا. اور امام کو شہید کرنے کے بعد اب پھر وہی مسئلہ تھا جو سامنے آ گیا کہ امام تو شہید ہو گئے، لیکن امام کی شہادت کے بعد الزام حکومت پر آ رہا ہے. علویوں کی آواز پھر بلند ہو گئی، عباسیوں کا زور پھر بڑھ گیا. اور عباسیوں نے اس زمانے میں کیا کیا کہ یہ شخص جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ جس کا نام فضل ابن سہل ہے، یہ شخص، میں مختصر کر رہا ہوں بات کو، اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام عثمان بن سہل ہے. اس نے اس کو، حقیقت میں یہ دو جگہ کا والی ہے، حاکم ہے، مگر وہاں اس نے اپنی نیابت میں اپنے بھائی کو بغداد حاکم بنا رکھا ہے. بغداد میں جو عباسی تھے انہوں نے کہا کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ ایک ایرانی وہاں وزیر بنا بیٹھا ہے اور پوری حکومت اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے، مامون تو صرف نام کا حاکم ہے، یہاں اس کا بھائی حاکم بنا بیٹھا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے اس کو ہٹا کر ابراہیم عباسی نام کے ایک نوجوان کو، ایک جوان کو حاکم بنا لیا. اور اس کو ہٹانے کا گویا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے واضح طور پر مامون کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا کہ ہم تم کو حاکم نہیں مانیں گے، تمہارا بنایا ہوا نمائندہ یہاں سے ہم نے ہٹا دیا اور اب بہت جلد ہم تم کو بھی ہٹائیں گے. مامون دیکھ رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ حالات ہیں اور دوسری طرف امام کی شہادت ہو چکی ہے، لہٰذا اب کوئی چارہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہی وزیر مشورہ دیتا ہے کہ بس ایک ہی طریقہ ہے اس کا، اس بغاوت کو دبانے کا، کہ نویں امام کو جو امام علی رضا کے وارث ہیں ان کو لاؤ اور ان کو لا کر یہاں پر نمائندہ بنا دو اور ان کو دربار میں لے آؤ تاکہ یہ آوازیں پھر سے دب جائیں. چنانچہ اب نویں امام کی آزمائش کا دور شروع ہوا جو حقیقت میں شیعوں کی آزمائش کا بڑا سخت دور تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی ایس یہ مسئلہ پیش نہیں آیا تھا کہ کوئی امام بہت کم سن ہو. اس وقت امام کی عمر نویں امام کی 7 سال ہے, لہذا اب جب 7 سال کے کم سن شہزادے کو منصب امامت پر دیکھا تو بہت سے شیعہ بھی مشکوک ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 7 سال کا ایک بچہ ہمارا امام ہو جائے اور ہمیں ان کی اقتدا میں, ان کی قیادت میں ہمیں اپنے اس کاروان ایمان کو آگے بڑھانا پڑے. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. حکومت چاہتی ہے کہ یہاں پہ امام آ جائیں, وہاں سے امام کو بلا لیا گیا اور امام کو چونکہ ابھی کم سن ہیں لہذا پہلے حکومت کا روب داب امام کو دکھا دیا جائے, لہذا امام کو لا کر ٹھہرا دیا گیا ایک جگہ پر کہ یہاں پہ پہلے رکیں اور دیکھیں کہ کیا کتنی بڑی حکومت ہے, کیسا زور ہے, تاکہ ایک روب ان کے اوپر طاری ہو جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ امامت کا ترہ امتیاز علم ہے, ہمیشہ علم ترہ امتیاز ہے, لہذا یہ جو ایک طرح کا شک کی فضا پیدا ہو گئی اس میں, چونکہ دور دور رہنے والے لوگ ہیں, دور دراز والے شیعہ, وہ بہت زیادہ امام کے پاس آ بھی نہیں پاتے تھے. جو خاص الخاص افراد تھے ان سے 8ویں امام نے تعارف کرا دیا تھا. چونکہ 47 سال 8ویں امام کی عمر مبارک تھی تب آپ کو اللہ نے بیٹے کی نعمت عطا کی, یعنی تب ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. لہذا اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 7 سال اس وقت عمر ہے, 7 سال کا شہزادہ امام ہو سکتا ہے یا نہیں, یہ بہت سے لوگوں کا سوال ہے. جو خاص الخاص افراد ہیں وہ ساری حقیقت جانتے ہیں, لیکن اس حقیقت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے وقت لگے گا. آج جیسا میڈیا تو ہے نہیں, اور اس پر حاکم کا یہ زور ڈالنا کہ امام کو وطن سے یہاں بلا لیا جائے, امام کو لا کے یہاں پہ رکھا گیا. اور ایسے میں ایک اور کام یہ کیا گیا کہ 7ویں امام کے ایک بیٹے ہیں عبداللہ, یعنی 8ویں امام کے بھائی, انہوں نے دعوی امامت کر دیا حکومت کے زیر اثر آ کر, تو بہت سے لوگ وہاں چلے گئے. لیکن ایک چیز جس نے اس وقت شیعوں کو بچا لیا اور جو ہر دور میں بچا سکتی ہے وہ یہ کہ شیعہ یہ جانتے تھے کہ امام کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر جاہل نہیں ہو سکتا. امام وہی ہوگا جو ہر علمی مسئلے کا حل رکھتا ہو. چنانچہ ایک ڈیلیگیشن عبداللہ کے پاس کچھ سوالات لے کے گیا, سوالات کیے تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ امام نہیں ہو سکتا. پھر خاص الخاص جو امام کے افراد تھے 8ویں امام کے, انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ اب یہی سوال لے کر 9ویں امام کی خدمت میں جاؤ, کہ وہ تو کم سن ہیں, کہ تم سوال تو لے کے جاؤ. اور اب جب یہ سوال لے کے 9ویں امام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے جوابات سنے تو یہ کہتے ہوئے نکلے کہ امامت کا سن و سال سے کوئی تعلق نہیں ہے, یقیناً یہی ہمارے امام ہیں, یہ علم بتا رہا ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں. اور 8ویں امام واضح کر چکے تھے جب کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بعد کون امام ہوگا, کہ یہ امام ہوں گے, کہ مولا حالات ایسے لگتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ دن تک زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا, یہ تو اس وقت کم سن ہوں گے. تب امام نے کہا تھا کہ تم کم سنی کی بات کیا کرتے ہو, اگر اپنی ماں کی آغوش میں رہتے ہوئے عیسیٰ نبی ہو سکتے ہیں تو پھر یہ میرا بیٹا امام کیوں نہیں ہو سکتا. یہ پہلا مرحلہ تھا, پہلا ایسا موقع آیا کہ کسی کم سن کو منصب امامت پر فائز دیکھا, مگر آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ یہ امام ہیں. لیکن زمانے کے سامنے ابھی علم آنا باقی تھا, لہٰذا یہاں سے آپ دیکھیں, اگر 2-4 منٹ گفتگو زیادہ ہو جائے تو مجبوری ہے, چونکہ میرے پاس ایک ہی تقریر بچتی ہے, میں جلدی سے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. لہٰذا اب امام کے علم کا تعارف ہونا تھا. پہلے مامون رشید نے اپنی بیٹی کا نکاح امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. اب 9ویں امام سے جب ملاقات ہوئی تو وہ مشہور واقعہ جو آپ نے بار بار سنا ہے کہ بادشاہ کی سواری جا رہی تھی, بچے کھیل رہے تھے, سب بچے دیکھ کے فرار ہو گئے, مگر ایک بچہ تھا جو رکا رہا, بادشاہ کی نگاہ ٹھہر گئی, یہ کون بچہ ہے. سواری گزر گئی, پھر واپس آئی, اس کے بعد امتحان لینے کے لیے کہ یہ بچہ جس کا یہ علم اور یہ تقویٰ نظر آ رہا ہے اس کا واقعاً علم کتنا ہے, یہ پوچھا گیا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. اور امام نے بتایا کہ مٹھی کے اندر مچھلی ہے, اور پورا واقعہ سنایا کہ بادشاہ نے اپنے باز کو چھوڑا, وہ باز گیا دریا سے مچھلی لے کے آیا اور بادشاہ اس اپنی مٹھی میں وہ مچھلی لے کے آل محمد کے علم کا امتحان لے رہا ہے۔ میں نے یہ پورا واقعہ چھوڑ دیا، صرف اشارہ کر دیا، لیکن اب جب عباسیوں کو پتہ چلا کہ ایک بچے کو اپنے دربار میں لے آیا اور اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح کرنے کا اعلان کر دیا، تو پھر ایک آواز بلند ہوئی کہ اتنے ایک کمسن سے نکاح کر رہا ہے، ارے پہلے ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام تو کر لے۔ تب حاکم نے کہا، یا اس لیے کہ یہ تو خوب جانتا ہے، مامون تو خوب جانتا ہے کہ یہاں سن و سال کی کوئی قید نہیں ہے، یہ تو وہاں سے علم لے کے آتے ہیں، کہا تمہیں اس کے علم میں شک ہے تو آؤ ان کے علم کو جانچے لیتے ہیں، پرکھے لیتے ہیں، امتحان لیے لیتے ہیں۔ اور پھر تاریخ کا وہ سب سے بڑا مناظرہ ہوا کہ جہاں 900 سے زیادہ علماء موجود تھے جن کی قیادت یحییٰ بن اقسم کر رہا تھا، اور یہاں امام کا امتحان اور امام کی آزمائش کے لیے سوالات کیے جا رہے تھے۔ میں بہت مختصر کرتا ہوں اس واقعے کو تاکہ بات پہنچ جائے، گفتگو آگے جاری رہے گی، کہ یحییٰ بن اقسم جو مانا ہوا قاضی القضات بھی ہے اور مانا ہوا عالم بھی ہے، قرآن پہ اس کو بڑا عبور حاصل ہے، ایسا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، اس سے کہا گیا کہ آپ امتحان لیجئے، اور اس نے سوال کیا کہ صاحبزادے یہ بتائیے کہ ایک شخص نے حالت احرام میں شکار کر لیا تو اس کے لیے حکم کیا ہے، کفارہ کیا ہوگا؟ امام نے سوال سنا اور کہا تمہارا سوال ناقص ہے، تم نے سوال مکمل نہیں کیا، تم نے یہ بتایا ہی نہیں کہ وہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا، وہ جاننے والا تھا مسئلے کا یا جاہل تھا، آزاد تھا یا غلام تھا، آقا تھا یا غلام تھا، تم نے بتایا ہی نہیں کہ بالغ تھا یا نابالغ تھا، تم نے نہیں بتایا کہ شکار ہل میں کیا یا حرم میں کیا، دن میں کیا یا رات میں کیا، شکار پرندے کا کیا یا چوپائے کا کیا، چھوٹا جانور تھا یا بڑا جانور تھا، اپنی غلطی پہ نادم تھا یا اپنی غلطی پہ مصر تھا، ایک مرتبہ شکار کیا یا بار بار شکار کیا۔ امام نے ایک سوال کے 22 سوال بنا دیے، کہا ہر ایک کا حکم الگ ہے، پورا دربار مبہوت تھا، دنیا دیکھ رہی تھی، اور لوگ یہ اعتراف کرنے پر مجبور تھے کہ یقیناً جو اللہ کی طرف سے منصب لے کے آتا ہے وہاں سن و سال کی قید نہیں ہوتی، یہ یہاں کا علم نہیں، یہ علم لدنی ہے، یہ علم بارگاہ الہی سے عطا ہوا علم ہے۔ بعد میں حاکم وقت نے کہا فرزند رسول آپ بھی کوئی سوال کر لیں، امام نے کہا اچھا میں بھی سوال کیے لیتا ہوں، بتاؤ ایک شخص فجر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلا، جب یہ باہر نکلا تو اس کی نظر ایک خاتون پہ پڑی، وہ اس پر حرام تھی، پھر سورج کے طلوع ہوتے ہوتے وہ اس پر حلال ہو گئی، پھر ظہر کا وقت آتے آتے حرام ہو گئی، پھر مغرب کا وقت آتے آتے حرام حلال ہو گئی، پھر رات میں حرام ہو گئی، صبح ہوتے ہوتے پھر حلال ہو گئی، بتاؤ اس عورت کا معاملہ کیا ہے؟ بس یہ سننا تھا، ایک مرتبہ حیرت میں رہ گیا یحییٰ بن اقسم اور تمام علماء بغلے جھانکنے لگے، کہاں سے جواب دیں؟ بس مامون نے کہا یہ جواب نہ دے سکیں گے فرزند رسول، اس معاملے کو بھی آپ ہی حل کیجئے۔ امام نے کہا سنو، ایک شخص اپنے گھر سے باہر نکلا تو ایک عورت پر نظر پڑی جو کسی اور کی کنیز تھی، اس پر حرام تھی، پھر اس نے اس کنیز کو خرید لیا، اس پر حلال ہو گئی، پھر اس نے یہ گھر لایا، اس کو آزاد کر دیا، پھر حرام ہو گئی، پھر اس سے نکاح کر لیا، حلال ہو گئی، پھر شام آتے آتے اس نے اس سے زہار کیا، زہار یعنی اپنی ماں سے اس کو تشبیہ دے دی، وہ حرام ہو گئی، پھر کفارہ ادا کر دیا، پھر حلال ہو گئی، پھر اس نے اس کو طلاق رجعی دے دی، حرام ہو گئی، پھر اس سے رجوع کر لیا، حلال ہو گئی۔ یعنی امام بتا رہے ہیں کہ علم طرہ امتیاز ہے، علم کی روشنی پھیلے گی، جہالت کے اندھیرے دور ہوں گے، تو لوگوں کے دل سے غیر اللہ کی محبت نکلے گی، نفس پرستی ختم ہوگی، اور اہل بیت کی صحیح معرفت ہوگی، اہل بیت کی معرفت ہوگی تو رسول اللہ کی معرفت ہوگی، رسول اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ کی معرفت ہوگی۔ اس لیے کہ جہالت میں جو زندگی گزارے گا وہ اہل بیت کا دشمن ہو جائے گا، اور پھر دشمنی میں حد سے گزر جائے گا۔ دشمنی میں حد سے گزر جانا کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ دیکھنا ہے تو تاریخ معصومین دیکھتے چلے جائیے کہ کس انداز سے اہل بیت پر ظلم کیے گئے۔ ہاں آٹھویں امام کا میں تذکرہ کر رہا تھا، آٹھویں امام واقعات کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے جو امام کی کوششیں ناقابل فراموش ہیں، ملتا یہ ہے کہ امام جب چاند دیکھتے تھے محرم کا چاند دیکھتے تھے، چھٹے امام، آٹھویں امام، سب کے لیے یہ واقعات ہیں، تو لوگوں کو چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، امام کے گھر سے گریے کی آواز سن کے سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ امام کا عالم یہ تھا کہ محرم کا چاند نمودار ہوا، تعزیت کے لیے لوگ آنے لگے، آنے والوں میں ہاں عزادارو دیبل آئے ہیں، دیبل خزائی، وہ شاعر جو اہل بیت کا شاعر ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا، دیبل تم نے کوئی مرثیہ کہا ہے؟ کہا مولا جی یہ نیا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں، چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش کروں۔ کہا دیبل ذرا ٹھہر جاؤ۔ یہ کہہ کے امام اندر گئے، حکم دیا ایک کرسی لگائی جائے، ایک کرسی لا کے رکھی گئی۔ امام نے حکم دیا پردہ ڈالا جائے، پردہ ڈالا گیا۔ کہا اب خاندان رسالت کی خواتین سے کہہ دو کہ پس پردہ آ جائیں، ان کے جد کی مجلس ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد کہا دیبل اب مرثیہ پڑھو۔ دیبل تڑپ کے کہتے ہیں مولا آپ نیچے بیٹھیں گے اور میں اوپر بیٹھوں؟ کہا دیبل یہ اس ذکر کی عزت ہے۔ بس دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ مرثیہ کے آخری اشعار یہ تھے کہ آہ ہائے کیا ظلم ہے، کیا ستم ہے کہ بادشاہوں کی بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اور جو کائنات کے حقیقی بادشاہ ہیں ان کی بیٹیوں کو دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے، بے مقنعو چادر ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اور آخری اشعار یہ تھے، آخری فقرے یہ تھے کہ اے فاطمہ زہرا، اے خاتون جنت، بی بی تعزیت وصول کر لیجئے، تعزیت قبول کیجئے۔ اے بی بی آپ کی اولاد بھی کیسے بکھر گئی، آپ کی اولاد بھی کیسے بکھر گئی۔ بی بی کوئی ہے جو کربلا میں آرام کر رہا ہے، کوئی ہے جو کاظمین میں ہے، کوئی ہے جو جنت البقیع میں مدینے میں ہے۔ امام نے کہا ایک شعر کا اضافہ کر لو کہ کوئی ہے جو سب سے دور زمین توس پہ آرام کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ دیبل نے پوچھا مولا وہ کون ہے جو زمین توس پہ سویا ہوا ہے؟ امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا وہ میں ہوں جسے سب سے دور عالم غربت میں شہید کیا جائے گا۔ السلام علیکم یا غریب الغربا۔ بس ایک مرتبہ دیبل نے وہ شعر دوبارہ پڑھ دیا، غضب ہو گیا، کنیز دوڑی ہوئی آئی، کہا دیبل رک جا یہ شعر اب نہ پڑھنا، امام کی بہن معصومہ کو غش آ گیا ہے، فاطمہ معصومہ قم کو غش آ گیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا کہوں، بی بی معصومہ قم آپ نے خبر شہادت سنی تھی، برداشت نہ کر سکی، مگر ہائے آپ کی جدہ زینب جنہوں نے 70 قدم کے فاصلے سے یہ منظر دیکھا، بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، زینب دیکھ رہی تھی، عجب عالم تھا، لاشیں بکھرے ہوئے تھے، کوئی نہ تھا، اور زینب بے چینی کے عالم میں کبھی دائیں سے بائیں آتی، کبھی بائیں سے دائیں، واہ غربتا، ارے میرا ماجا یا ذبح ہو رہا ہے، ارے میرا ماجا۔